أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوك جوليدي نيوغي اندك يان سي قصص الانبياء. سونو دارسي بي باسي نيوغي وون وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. نياري يوننت يويغا خامني ديغنت وي جورلا اك دومام، ديغنت باي اك دومام، yalla wërsegalen wërsegalal len ci xéewalam yu maggi ñu nek ay yonent. Daoud nek way juru Suleyman, waye comme niko yalla di baxo def ci ay xéewalam di rawante martaba yi ak daraja yi, lélé nga gis dom ju raw baye, lele nga gis talibé bu raw serignam. Doomu adama sunu borom subhanahu wa ta'ala mokay jaglel ay xéewalam. Ba ci yonenti da ngay dégg yalla nan la tilka rusul faddalna ba'duhum ala ba'd. Ba ci yonenti seni daraja sunu borom ak seni martaba def ko fetelante kaw. Mune ben bis Daoud dafa togon di fatali doomu adama yi sen diine, di len war, di len dello ci borom bi tabaaraku wa ta'ala, waye di len reglel seni probleme, di atté seni digënté yi nga xamne mu ngi am di xew ci digënté ay doomi adama. Néna comme nim ko baxo def di tok, di jangalé, di waraté, di fatali, di atté, ben bis ci place am rek ay nit dikkel ko pour mu atté len sen digënté problème buñu am. Xew xew bobu numu deme won moy ben borom gett la won, boromi gatt, boromi jur, ko xamne yalla moko nattu won ay juram daldi genn guddii daldi song ab tol, tol bo xamne borom ruuj na ca waxtu yu mu war a ruuj, daa di ji, di korkoral muy taw, muy rato ak buddi ñaxi ba tool bi meññ, muy garde ko wattu ba tool bi màgg ci kattanu borom bi, daa di jur ba waaji di préparé nag waxtu góob. Ci jamono yooyu waaji di préparé góob ci la ay xar ay juru kenn daldi mam guddi daldi dugg ci tool bi, daldi lekk tool bi bàyyiwuñu fa dara lu taxaw, lépp lu tooyoon lekk nañ ko, lépp lu waaji yaakaaroon jur ya yàq nañ ko. Bi loolu amee borom tol bi daldi japp jur yi, borom jur gi daldi ñew, ñu daldi and jëm ci yonent yalla Daoud. Bi ñewé borom tol bi ne ko, yow Daoud, yow yonent yalla bi, inna harasna ardana wa zara'naha, ñun de dañoo bayoon suñu tol, suñu suuf daldi koy ji, di ci sonnu ba dara desul ludul gob jot ay gatt da di ñew gatt ñi bu joxoñ len ja'at ghanam ha'ula al qawm laylan gatt ñi da di ñew guddi da di tasaro ci tol bi da di lek lepp ba dara desu ci bi borom tol bi waxe dawra dadi laaj li ashabil ghanam borom jurgi ahqan ma yaqulu haula ndax yen ñi mom jurgi ndax borom tol bi ñi mom tol bi liñu wax ndax non la deme qalu nam ñu ne ko waaw non la deme de فقال لأصحاب مزرعة كم تقدرون ثمنا لزرعكم عين مومون تول بي خيمه لن تول بي لوغين فوك تول بي لول لا وارون جار سوغين كو غوبون با بار لوغين تي ام مودان ني برومي غات جي سجوري nga am xar yeb خيمه كو نياتا لا يف يي دادي نيهو mana misal bu ñewé waxon ñun de yaakaaron nañ ci ñaar fukki junni wala yaakaaron nañ ci 1 million ñele ñom daan ne ñun suñu juri 900 000 wala 75 000 ci 100 million ana tuti lañu ëppënde mo daan ne comme demé na non nak yeen ñi nga xamné yeena momon jur gi jël len sen xar yeup ngeen jox ko borom tol bi acca lolou moy atté bi fekk ci jamono yoyu domam joju tuddu Suleyman mi ngi won ca wetam tok bi mu gisee papa ji limu atté ba gaay bëgg jog فك سليمان كان حاضرا مغي تيوون يشهد هذه المحاكمه مغي فك اتي بي كو توغون دي ديغلو لا مو دادي غاوانتو مو ني بابا يو باي بوي مان دي امنا بنين غيس غيس بودول سا غيس غيس بي مو ني كو لان nga gis ci mom lañ wara atté ñi muneko man gison nané ñu jël jurgi xari ñu jox ko borom tol bi mu koy jëriñu sawmi doom yi juddu han ñu jël tol bi jox ko ñu jël jurgi ki momon jurgi ñu jox ko tol bi ñu ne ko tol bi rujaat ko nga jiyaat ko nga bay ko topato ko ba mel ni melon nga dello ko borom mu dello la suñu mu ne man lol la gis ah dawda dan ne borom jur gi d'accord nga mune ak man kay lolo ma gënal ñu ne borom tol bi dak mune ak lolo kay mon mo gën ndax sama tol ba nam melon suñ ko jaay mo upp xari lima ci yapp ah comme ñaar ñi ñep lolo leen gënal dawda dan ne kon nañ baye sama atté bu ñëk ba ñen jël atté Suleyman lol la yalla def tabarak wa taala mom lan yalla di netali ci suratul anbiya aya 88 89 sunu borom neena wa sulaiman iz yahkuman fil harth iz nafasat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin borom bi neena fa fahamna ha Sulayman wa kullan atayna hukman wa ilma. Borom bi neena fatalikou len ba Sulayman di atté ci mbirum mbayma mbirum tol ba bay gat nit duggé ci tolu jamur. Borom bi neena wa kunna li hukmihim shahidin, ñoom bañuy atté man yalla xamna waye lu xew mu ne fa fahamna ha Sulayman, ma comprendre lo mbir ma Sulayman utaake moy baaji de ta ab yonent la waye ku nek amna lu ko yalla may. Fa fahamna ha Sulayman, ma comprendre lo atte ba Sulayman. Wada yonent bi alayhi salatu wassalam di wax man yuridu Allahu bihi khayran yufaqihu fid din, ku yalla namme yiw dalay deglu dine lele nga gis ku jang ba son fek limu jang degu ci dara lele nga gis ku jang am doctorat am maîtrise am licence waye dine yalla ji munu ci wax sax juromi minute dem du muna leral dara. Lén lay gis ñi melni ñun nga xamné xamuñ dërëm xamuñ ben diplôme, yalla defal leen xéewal suñu waxé nit ñi dégg lool day am. Yalla subhanahu wa ta'ala mo baxé moy may nit fathu, mo koy may muy dégg diiné lélé. Yenenti bi alayhi salatu wassalam waxna rahimallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha fa rubba muballigh aw amin as-sami'. Allah yalla yeeram wajjo xamni dafa deg sama wax bim ko degge mu dadi koy mokal mu dem joxe ji ko waye bu mu deme diko joxe ji yalla dafa def ñam koy jox ñoko gëna deg lim leen di jox. Jangene qissa ki rayon jurom ñenti téméri nit ñi da téméri nit yu manké ben laré bimu démé ci borom xam xam bi mu ne ko dama bëgg tuum ndax yalla dina ma bal reyna jurom ñenti téméri nit témér bu manké ben mu ne ko bo tuubé yalla dula bal mu ray ko muy témér fan la démon ci alim mu dem ci faqih ku deg diine bim ko ne damay tuut waji ne ko waw da nga so tuube yalla ne la bal lele boy netali hadith ñu bari na ñaka ne waji dafa ragal ndax neena ko ne dama dem ci kenn mo wax ko ndax suma tuube damay bal yalla ne ma bal mu ne ma dedeen ma ray ko motax nit ñi defane ki dafa ragal mom tam mu ray ko motax mu ne ko waw dedeet ki dafa deg diine ci dafa xamne ku tuup yalla dalay bal dafa xam. Laaj nañ Mohamed Ghazali, Cheikh Mohamed Ghazali bu ndaw ben way ne ko Cheikh ma hukmu tariku sala lan moy atta ku baye julli ki doon laaj mu ngi xaar ñu ne ku baye julli safara la jëm wala wala mu ne hukmu anna akhudha bi yadi ila al masjid atem dal moy saway ñu japp ci loxo bi yobu ko ci jakk ji julli lo gis nga o dafa deg diine ben way fekk na yalla imam abu hanifa la yakarna wala shafi'i mu koy laaj laaj yu tar yoy yu deugar mu ne ko cheikh bi bu ñuy julli de xam nañ fu ñuy jublu waye buñu deme geej di sangu xamuñu fu ñu suñu kanam yi fa lañ koy jubal mu ne ko li gën moy nga xol sa yere yi bala ñukoy sacc nga ñibé yaramu neen li gën moy fi nga simi sa yere yi tek ko fa so duggé ci geej gi di sangu nga jublu fofu lélé bo nuuro nga sigine ni xol yere yi lélé nga nuuru waat sigi xol yere yi bala ñi sacc yere yi nga ñibé yaramu neen wala wala lélé dafa am doom adamay xamni dañuy dégg diiné bo xamné même bo ñëw bëgg léna jaxassé ñu bayé la gatché gi wala lélé nit ñi nek ci ay jafé jafé yo xamné ñom ñu ñoo génné nit ñi ci yoyu lu ko waral moy dégg diiné al imam hasanul banna rahimahullah ñëw na ci jakk ji mu fekk gaay di xex ci nodd ñi ne ki moy nodd ñi ne ki moy nodd dañoo wara nodd waru ñoo nodd ñen ñi ne li xam la won dañoo wara qad qamati salat ben yon ñi ne qad qamati salat ñaar yon ñi xëccu bimu degle ñaari koreel yeb mu ne len waw yen li ngeen di xëccu ni sunna la wala farata la ñu ne ko sunna la mu ne benno julit yi farata la wala sunna la ñu ne ko farata la mu ne teño benn la julit yi bayyi sunna bi teño def farata bi bayyi sunna bi comme benno julit yi benn la da ngay xëccu ci nodd wala li xam bi teñ ko bayyi ñu julli comme julli gi moy farata julit yi benno mo gën xex di fi am fani bu ngeen gisee gis na ci whatsapp yi gis na ko sax ci facebook benn jakk jo xamne ni la mel ñu diviser ko en deux imam bi nek fi benen imam bi nek fele jot ngeen ko ci sen whatsapp bi man da jot nako ñu ne ñaari dalil la xol lolu nga defane julit bu deme bay xaju ndaysan alna yalla yeeram al imam hasan radiyallahu anhu warda li tax ñu nan mahdi ci njabotam lay genné moy dafa wacc waron jité mu yekne bu jité julit ñi reyanté ndax korel bi mu far dina xex ak benen korel bi korel muawiya mu dal ni jité tuma wa wacc bañ jité mo dañ ñu né lool la ko yalla di fay ëlëk njabotam ci la imamul mahdi al muntazar di genn gaay nak ñom genn nañ ko ba bare imamul mahdi mom genn nañ ko ba bare ndeysaan yandina al mahdi minni mahdi ci man lay bok tay rek ma ngi deg ci whatsapp bi ben ki yu sonor bu doy war trop amna ñu mako envoyé ñu bari bari pour ñu deglu ko amne senegal mom bu ñuy yeme ci ay lak lak ak ay gal yu kopok ay auto yu ravager ay nit nañ sante yalla amna wax yo xamne wala jëf yo xamne kenn du ko def ci dëkk nit ñi di nekk ci jamm man lima jaaxal moy nit ñi naan ay jinné fi nekk benn jinné nekk fi kaddu yi genn ci lami ñi doomu adamay rek moy merlo borom bi lool kessa la du leneen motax yalla nanu wa jaaka jaangi ni yaaka jaangi ni yalla nanu yalla sam mu ngok suko defee suko defee ñu gor gorlu ba nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala limni wax wala limni jangal danañ koy dégg te buñ koy déggé ñu gor gorlu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax sunu borom neena wa fahamnaha sulayman ma deggulo attaba sulayman waye mu ne wa kullan gis nga kenn ku nekk ci ñoom atayna hukman wa ilma kenn ku nekk mayna ko xereñte waye mayna ko xam xam gis nga de bu de bayji yalla neena mayna ko xereñ waye mayna ko xam xam mune wa hadhihi qadiyatun ukhra mune li tamit benen mbir la benen netali la benen sujet la bo xamne encore dal na ci kaw daoud alayhi salam mune wa fi yawmin min al ayyam kana daoud alayhi salam jalisan fi mihrabihi yata'abbad wa yusalli ben bis daoud comme nim ko baxo def di dug ci mihrab di dug ci bude jakala fi imam bi di nek nga xamne lele mën na fa nek kenn du xamni mi ngi fi lolou moy mihrab nak daan duggu fofu di jaamu yalla comme nim ko baxo def di julli mune benn bis rek fofu mu nek ci bir jakka ji ci bir mihrab bi nga xamne lepp teju bu jek jek rek gis ñaari way ci digg jakka ji tok te jakka ji da teju mu tit mu gis ñaari way yoy di waxante di wax mu dal di tit ne waw ñaar ñi lan lañu wara wax fi rek ñoñu bi ngi seen daawu dafa tit ñoñu dal di gaawante ñoo ci mom ne ko bul tit qalu la takhaf bu ragal khasmani baga ba'duna ala ba'd ñun de dañu xulu dañu am problème ñun ñaar ñenn ci ñun dañu bew ci ñeneen ñi na ñun ñaar ñi dafa am ku togn moromam dañu jappante wajina ñu daldi dik ñu ñew ci yow ndax nga atté nu waye nak bo ñuy atté fakum baynana bil haqq na nga atté suñu digënté nak ci dëgg yalla la fi tek ne la mala tek ci kaw suuf pour nga atté ci dëgg waye attel ci dëgg ata atté kadi alko kep kuy atté té atté won nit ñi ci dëgg sa sawar mu ngi sa kanam yenen dibi neena atté kadi ñett lañ ñaar ñanga safara atté kadi yenen dibi neena ñett lañ ñaar ñanga safara kenn ci ñom mo recc atté ñu ci dëgg wala tustit wahdina ila sawa'is sirat bul jeng bul faral kenn nang ñu jubal ci yoon wu ne ciow jub xoc kenn ki ne yow sang bi bu ragal sama digënté ak waaji dañu am problème ñu ñëw ci yow pour nga atté ñu daaw dana luy problème bi ben waji da ne inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa liya na'jatun wahida fa qala akfilniha dunon de ha Allahu akbar ken kini sama waji de sama mbok mi kala inna hadha akhi ndaysan li ñuy xulo yeb de nga waji lim wax mune sama mbok mi dafa am juroom ñeen fukki xar yu jigen ak juroom ñeent man ma am ben xar bu jigen mune man na ko baye sama xar bu ma jaay doole nangu sama xar bu jigen bi mom ñaata la wajam témir bu manke ben kele ñaata la am ben waji daadi bëgg jël xaru kenen ki ah bi daaw da dege lool rek xam nga lool da doy wax im dege lool rek mu ne waay jow sa way yomi ya togn do len ngeen dem waay muna bayif jamb aw yaangi yor lu nek gagne nga bëgg nangu ben ki tuk len dem ah rek gay daal di jog daw de lan ban heure la def ha dafa yable won xare dede ban heure la daw de def fa gaw ha da deglul kenen ki lolou yo xissa bi ngay wax yahudi koy wax pour takal ko israiliyat la wir yedd gi yedd yalla di yedd daouda du lolou gaay di wax yedd gi moy ñaari nit la ñu am problème mu deglu kenn ki degluul kenen ki wa lolou day am mo do borom xam xam di wax ne lele nga gis ko xamne dafa togn ba pare ñew ci kanamu juge bi di joy rek leg ñu nako deug la kay ñu ki mi ngi joy deug la dañ ko togn fek waajo ju mo reey nit motax ndaysan ci qissatu yusuf qissa yusuf alquran di ñu netali mu ne ñew nañ ci seen baye ngone di joy est ce ñoo nek ci deug ak krim biñ def yeb bi ngone jotey ñu ñew ci seen baap nuñ def di yuxu waaw luñ ko wax ñun de papa dañ doon fo ñu bayyi yusuf fi ñu summi won suñu yere ñuy daw di ci garab yi di wacc di dakante rek ndeke ben til ñewna daldi lek yusuf gis nga mum ma ngi ni sax gis nga ni mu takke deret yaquba jël mum mi mu xol rek mu xamne dañuy fenn nan la ko xamé ha deret bi nan la ko xamé aha mo ngok naka ngay solé yéré bu til bi ñew di lek nit ki té lekul yéré bi motax ndaysan daawra bu mu ko yaqu bu mu olé yéré bi mu né ndaysan til bi mo bari yéré mo né lek yaqu bi sa yéré bi rek ñu daal di tit xalé yi tit xamné def nañ erreur lolo tax gis nga lima doon wax sank mo tax borom bop yi yalla di len jaglel atté yalla di len jaglel atté ñi atté ak ñi enquête chaque jour nit gis nga bo nekké ci fenn yag yag rek da ngay feej nekkal ci deug rek ay fenn ak ay tapalé sa yo ko teurelé yag yag da ngay feej ben way do na tukki mu xol ben way ci jakka ji waji day ñew jakka gudde ak beccëk muy tukki mu daal jël xaalisam bu bari mu denk waji mu ne yow comme gis na la chaque jour yaangi jakka ci xamna ne ku bax nga dencal ma sama xaaliss bi suma ñewate nga jox mako waji dem kele lek xaaliss bu mu jeex tak kele tok fa ñaari ar rek daal di ñew ñew rek jubal ci jakka ji ñew waji heureu julli jot waji ñew naka sa way na nga def way ma ngi yaangi jaaw alhamdullilah dara xamme nga ma mu ne ko yow la kan ayo xamum mu ne ko yow de xawma la sant ba xam nga nit ñi buñ la bëggee tour la nam li suñ la nuyoo luñ leen jikko wax moy sant ba te waji xamna la téméré yaat bu leené sant ma rek bëgg nga préparé munako ayo xamuma munako dédé yoy xaméwuma la dé ah xaméwuma la dé munako ma la déngon xaaliss munako ban xaaliss muné ya yow mi muné ah wax di yaa yow téla la ma gis man déngo ma dara dé ñu dem kaw dem suuf waji muné kën déngo dara waji bayiko bam ñibi dem kërëm munako saway bu fi ñëwoti yow xawuma la waaj dem daal koy boole ak bour bi attekat bi attekat bi daal len di wolu mune waaji ndax xam nga ki mune xawmako mune keneen ki yow xam nga ki mune xam na ko ki la joxon sama xaas bi ñu ne saay ki neena yow la joxon xaas mune joxuma dara ki te la ko mësa gis ñu ne d'accord yow ya ko joxon xaas mune fan nga ko joxe won mune ci jakka ja fan la jakka ji nek mune fele mu ne d'accord mu daldi wo ben way mu ne ko andal ak ki mu won la jakk ji fum nek mu ne ki joxon xaaliss bi yow togal fi nga xaar mu ne ki joxe won xaaliss bi andal ak ki nga won ko jakk ji ñoo ñu daal dem dem lu yaag ñewuñu rek ki atté mu daldi gessu ki joxon xaaliss mu ne ko yow gaay yaag nañ de mu ne jakk ji dafa sori mu ne fayal de ngeen wax bi de ki atté mu ne giñ joxon xaas bi yow sa gaay yag nañ fofu de mu ne jakka ji dafa sari de mu ne fayal fayal gis nga lan mo xamal na waji jakka ji da sari ha fof lañ ko joxewon xaas bi xamna dafa sori motax xamna day topale mu na motam lako fayal gis nga chaque jour ñi atté dañuy ñaw même ci réew mi sax koch barma non la daan def suy atté benn bis indil nañ ko atté bu doy war mbirum xëccio benn mbir ñi na ñoko mom ñaari fami ko ci daldi tek mbir mi daldi jël ben nit mu dool ko ci caisse nit ku dé mu wo ñaari fami mu né da ngeen di jël néw bi ngeen wër ak mom garab gi ngeen ñëwaat ñiko attanul rek dina xam ñiko jël fekk ci bir déw da ko né déglu lu ñuy wax waji teud ci bir melne ku deñu mur ko rek daldi jël ñi ñëk ñi daldi jël jëkër jëk jabar yi jël dox ba feulé jabar ji mu ne cey ni jaay li yëp xam nga ni momoko delo li fi jambur xol ak codo gi nga ñu tek delo li bravo ñu daldi wër garab gi ñëw ñu ne ñeneen ya na nga ñu ne jël leen ñoñu tamit jël sonu mu ne kenn jabar ji mu ne teng leen ak baye ak mom li lu ko fi jar xol li nu metté baye leen ak mbir mi bañ dem ci yalla ñu daldi ñëw rek ñu yëkëti waaji ñu ne ko lan la mu ne ñi ñoko mom ñi momu ñu ko motax chaque jour ñi atté dañuy ñaw suñu ñaw rek amuñu xam xam amuñu ay pexé ñi ñi atté amna ci say bandi yo xamné la hawla wala quwwata illa billah danañ la togn lek sa alal tejj la comme ni mo amé tay ci jamono day gis ko xamne dafa togn nit lek alalam yob ko justice tejj ko wala yob ko justice tok fel diko romb aja perte tay ji nak lolo beuri ci aduna bi lolo beuri dawuda ndaysan liko yalla yedde ci qissa bi moy gaawtu ñaka laaj kenen ki ke ñew na rek ne ko amna juroom ñeen fuk ak juroom ñeenti xari jigen ki am ben mu daldi bëgg jël sama boss rek mom mu daldi ne laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila na'jihi ila ni'ajihi mom de togn na la ci laaj bim la laaj sa ben bi bëkka boole ak yu bari mu am ndaysan bim len ne dem len ay seconde yu ndaw rek ñooñu laqku melni ben niir mo ñew rek jaar seen digënté ak mom rek gaay daal ne fir daal di sey dawude ne ni yeur gisul ken mu xol droite xol ndey jor xol chamoñ xol karam xol ginaaw gisul ken rek mu daal di comprendre ne ñaar ñi ay malaaka la yu ñewoon yalla ko doon nattu doon xol ndax day atté deug wala du atté deug ndaysan rek mu daldi rot wa kharra daawuda raki'an wa sajada lillahi wastaghfara rabba mu rot motax borom xam xami nan buñu boole nit ñi luñu joy dañ fekk adama mo leen ëpp lu mu joy pour yalla bal ko ben bakkar bimu defoon ci lek garab gi waye borom xam xoy neenañ buñ boole nit ñepp luñu joy ak adama lu mu joy dañ fekk daawuda mo ëppele borom xam xam neenañ fofu daawuda su jotone di joy dafa joy bam sax ñax ndax yalla bal ko li mu def ci yakamti baña laaj keneen ki dem atté te yalla da ko ne won yow daawud attel ci deug mala def nga nek khalifa ci kaw suuf attel ci deug ndaysan wa zanna daawuda anna fattannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raki'an wa anab annama fattannahu daawuda daadi fok daadi njort ne man yalla ma ñew pour nattu ko mu daadi jéggelu borom mu rot ruko sujud daldi delu ci boromam tabaaraku wa ta'ala kon lol moy dars tay no ngay jéggulu suñu borom ñum tay fekene amna luñ ci wara leralat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.